ماہ فروزہ وہ نیر تابا میرا مصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ اور دونوں ہاتھ چھوپ کے کہہ دو میرا مصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ میرا مصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ ہے وہ بارہ ربیع الاول کو آیا وہ بارہ ربیع اول کو آیا جو اول بنا ہے میرا مصطفیٰ ہے جو اول بنا ہے میرا مصطفیٰ ہے ہما فروزہ تو کیا تم نے دیکھا وہ موسم بدلنا تو کیا تم نے دیکھا وہ موسم بدلنا کہ پتھر زمین پر پھولوں کا کھلنا وہ پتھر زمین عرش علا کا زمین پر اترنا وہ عرش علا کا زمین پر اترنا جو ہاں اترا ہے میرا مصطفیٰ ہے جو ہاں اترا ہے میرا مصطفیٰ ہے تو کیا تم سبحان اللہ ایک اور ہی کہہ دے بس خدا دی قسم اسی تے بڑے خوش ہونے ہاں اگر اے کلام دی فرمائش ہوے انہاں کلاماں دی بڑے خوش ہونے ہاں باقی انشاءاللہ جتنے تھوڑیاں فرمائشاں نے پہلے یہ سن لو ایک شعر میں وہ ضرور پڑھاں گا پہلے میں رل کے سب پڑھو تو کیا تم نے دیکھا وہ آنا بجانا تو کیا تو نے دیکھا وہ آنا بجانا کہ حیرت میں ہے تلک یہ زمانہ کہ حیرت میں ہے اب تلک یہ زمانہ قاری صاحب کیوں وہ رب کا بلانا تو سب کو دکھانا سبحان اللہ وہ رب کا بلانا تو سب کو دکھانا کیا یہ جو آ رہا ہے میرا مصطفیٰ ہے یہ جو آ رہا ہے تیرا مصطفیٰ ہے، یہ جو آ رہا ہے میرا مصطفیٰ ہے۔ پنج نمازاں تو پنج ہوئیاں، پنتالی پنج پنج کر کے کٹیاں، جو آ جا رہا ہے میرا مصطفیٰ ہے۔ ہن تھوڑی جی اگے چلیے، قدسی کھڑے ہیں حیران ہو کے، قدسی کھڑے ہیں حیران ہو کے، کیوں کہ سدرا سے آگے بشر جا رہا ہے، کہ سدرا سے آگے بشر جا رہا ہے، کہ سدرا سے آگے بشر جا رہا ہے۔ ہن تھوڑا جا ہور اگے چلیے، سبحان اللہ کو چلیے، سبحان اللہ، جاتا ہے دیکھو وہ بے خوف کیسے، کہ سب جانتا ہے یہ راہیں وہ جیسے، کہ سب جانتا ہے یہ راہیں وہ جیسے۔ ایک عاشق کو پوچھیا، وہ کہندا ہے وہ یوں جا رہا ہے جیسے کہ کوئی گھر والا اپنے ہی گھر جا رہا ہے، وہ گھر والا اپنے ہی گھر جا رہا ہے، قدسی کھڑے ہیں قصہ غلیما کے آنگن کا پوچھو، وہ قصہ غلیما کے آنگن کا پوچھو، وہ قصہ غلیما کے آنگن کا پوچھو، جوانی سے پہلے تم بچپن کا پوچھو۔ او حضور نو اپنے ورگا کہن والیا، سرکار دے بچپن دی گل ہے، بچپن دی، ابھی مصطفیٰ نے اٹھائی ہے انگلی، یہ بچپن ہے سرکار دا، ابھی مصطفیٰ نے اٹھائی ہے انگلی، کمر سے تو پوچھو کدھر جا رہا ہے، کمر سے تو پوچھو کدھر جا رہا ہے، ہو ماہ فروزہ وہ نیر تابا، ہاں وہ ماہ فروزہ وہ نیر، آخری شیر میں نہ پڑھیا تو کوئی مینوں سوال کر سکتا ہے، تسی جننے بیٹھے ہو تہاڈے جو نہیں کوئی کوئی کوئی سوال کر سکتا ہے، توجہ تاکہ اپنا گل پوری کر لیے۔ کہاں تو ہے شاکر، کہاں ان کی ناتیں، کہاں اپنی ذاتیں، کہاں ان کی باتیں، یہ کیوں کہہ رہے ہو بشر جا رہا ہے، یہ کیوں کہہ رہے، ہر بندے دا میں جواب سننا ہے، دونوں ہاتھ چوک کے توجہ، یہ کیوں کہہ رہے ہو، وہ سوال پوچھے گا بشر جا رہا ہے، اسی دونوں ہاتھ چوک کے جواب دینا ہے، حقیقت میں خیر بشر جا رہا ہے، حقیقت میں خیر بشر جا رہا ہے، نعرہ رسالت۔